أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. إذن بالمقام دي شفقم مقام او دا پرو پنځو سیاده پوری بزی دا اوږد مقام دی او دا په دې دوه کو کې دې دوه کوګانو کې دې مقام کې دا دی چې بادشاہ خوب ولیدو او چام دا یې تعبیر نشسته بیا غو ساقي چې هغه خلاص شو د جیل نه او هغه ته خبره یاده شو نو بادشاہ ته حال وی دی یوسف علی السلام او بیا هغه یوسف علیه السلام نه راغې هغه ساقي هغه ورته تعبیر سره د تدبیر نه بیان کو بیا اقرار د ټولو زنانو دی په پاک دامنې د یوسف علیه السلام او اقرار د زلیخې هم د بادشاه وړاندې بیا وتل د یوسف علیه السلام دی د جیل نه او بیا مقرر کول د بادشاه دی غله په انتظام د خزانو د مصر وزیر خزانه ګرځول دا غري ادا عزت مقام نه بیا دا و. وقال الملك بادشاہ خوب ولیدو زمانه هم داسې ده چې خوبونه او د هغې تعبیرونه ډېر مخې ته دي دغه وجه ده چې د هرې زمانې مناسب انبیاء له الله معجزات ورکوي. یوسف علیه السلام ته الله د تعبیر کوم علم چې ورکړی وو که نه هغه یقیني علم وو ولې د وحي په ذریعه او بالکل صحیح د خوب تعبیر به دا ذکر کوي چې وقال الملک وویې هغه بادشاہ یو خو عزیز مصر دی که نه عزیز مصر خو صرف د مصر گورنر وو او یو د ټولې علاقې بادشاہ دی چې چا ویره د نوم هیکسوس دی چا ویره د نوم ریان دی ریان دا یو فرعون او هغه خوب لیدلی دی نو هغه خپل کابینه راغونډه کړه او هغې ته خپل خوب بیانی وزیرانو ته نورو داسې چې د هغه کوم حشم خدم وو. وقال الملك وي بادشاہ اني ارى سبع بقرات يقينا زوينم فخوب كي و غواغان سمان سربي ياكلهن سبع عجاف چي خوري اغيل را و غواغان تپي و سربي غواغان ني و تپي غواغان لا شي اوغي پيړه نشي نا و سربي و خوري دا و تپي چي دي دا خورون کي دي مردي خوري او و سربي چي دا خورلي شي وي دي پاکول دي او سبع سنبلات خضر او وگی دی شنو و اخر یابسات او نور دی وچ شوی مانا و شنو وگی دی او وچ دی چا دام دی کلی و دلتا نشت قرآن کریم دی وره که دا او وچ وگی دی او شنو نا توشی ناغا ختم کی و دلتا خوشتنا دلتا خسر اپناری که او غالتا او وگی شنو پراتی دی او بلی غالتا او وگی دی او وچ دی زه په دې نه پوهېږم چې دا ماته څه خولي شي. یا ایها الملأ او غټانو د قوم زما او کابینې والاو افتوني فی رؤیایا تعبیر راکې مالا په باره د خوب زما کې ان کنتم للرؤیا تعبرون که تاسو چې د خوب تعبیر استی شئ. دې زمانه کې چونکې د تعبیرونو ډېره چرچا وه که نه نو ځکه ورته هغه وایي که تاسو چې د خوب تعبیر وباسلی شئ نو زما د خوب تعبیر ماته راکې. نو قالو اغیتول وردوی ادغاس و احلام گڑ وڑ خوبونه دی ادغاس و احلام دی توی چې د خوب د سر کو نه پته نه لګي او بعضې اوقاتو کې سړی داسې خوبونه ویني چې کله دماغ ډېر پریشانې کله بیماری ده کله اسمان کې ګڼ ګوړ دي نو په داسې وخت کې یا داسې خوب دی چې هغه د شپې په اول کې دی یا د ورځې خوبونه دي په بیټېمه دا هغه ادغاسو احلامې اکثر لکه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له وطن راغې ورته ویل الله رسول ما خوب کې ځان ولیدم د خپل سر مې لاس کې نیولی و نبی علیه السلام وایي چې شیطان کله تاسو پورې لدې کوي نو هغه بیا ولې بیانوي مونږ ته دا خو ادغاسو احلام دي نو دا خوب ځان له خپل یو خدای چې د عالم المثال د قبیلې نه دی هر څوک په دې پوهېږي هم نه د دې وجې نه دې وایي ادغاسو احلام ګډوډ خوبونه دي او ما نحن بتعویل الاحلام بعالمین او نو یمون په تعبیر د داسې خوبونو باندې پوهېدونکي مونږ ته هېڅ پته نه لګي چې دا د دې څه تعبیر دی هغه کس خو هم ناست دی د بادشاه ساقي دی که نه هغه ته خبره وایا د شګوره دا دوره وخت نه هېره وه یوسف علیه السلام ته چې هغه او خپل ملګری چې کوم قتل شوی و بیا وروسته بسولی شوی و خپل خوب بیان کړی و یوسف علیه السلام ورله تعبیر ایستی و که نه اووه کاله پکې تېر شوي دي دې ته خبره رایاده شوه چې اوهو د خوبونو یو تعبیر ایستونکی چې بالکل صحیح تعبیر یو باطلی و خو جیل کې دی نو وقال الذي نجا منهما وی هغه کس چې د جیل نه خلاص شوی و دا هغه دوه نه او ذکر بعده هما او یاد یې کړه خبره رستو د څه مودې نه امت په معنا د مدې دی دلته مخکې مې درته ویلي د امت کې ډېرې معنی راځي انا انبئکم زه به خبر درکم تاسو ته تا بتاویلهی په تاویل د دې خوب خو په ارسلون ما ولېږئ چې زه لاړ شم هغه کس لا جیل ته ما ته کس معلوم دی زه ما ولېږئ زه به لاړ شم انتظام زما د پاره وکړئ چې هلته لاړ شم دې کې دماغ دی چې هغې ولېږه لاړ ورسید یوسف علیه السلام جیل کې دی جیل ته ولا لاړ ملاقات لا چې څنګه ورسید خبره ورته شروع کړه چې زه خو دغه شان یو خبره کې راغلی یم یوسف ایها الصدیق او یوسف ډېر رښتینی یم یوسف دې ته وي منادا محذوف حرف الندا یا یوسف و یوسف و ډېر رښتینی سړی یا ځکه چې مونږ کوم د خوب تعبیر کړو بالکل رښتیا و نو افتنا فی سبع بقرات تعبیر را کومل په بارا د و غواګانو کې سیمانین چې سروی دي یا پلوهن سبون جاپون چې خوري اغیل را و ټپی و سبع سنبلات خضر او وزی دي شنو و او خر یابسات و نور دي وچو لعلی دې د پارا ارجو ال الناس چې واپس شم خلقو تا لعلهم یعلمون دې د پارا چې غی پوشی بادشاہ زمون خوب لیدل دی او په خوب کې دا حال لیدل دی نو ته ما د تعبیر د دې ذکر کا چې زه واپس لاړ شم چې خلق د دې په تعبیر پوه شي کنه ګور انبیاء کرام الله هغې لري چې اخلاق ورګړي مکارم الاخلاق کنی زه ته خبره کړې وو کاله مخکې چې دې نه لاړ شي نو بادشاہ ته زما خبره وکړه چې یو سړی په حصور په جیل کې پروت دی او تا ته پته نشته ځکه بادشاہ ته پته نه وه لیکن اگر رټی نه بولې ښه چې ګوره زما خبره ده نه یې راو دل ته یاد شوم لکه زموږ خلکو کې خدا عادت دی که ډېر نیک سړی وي که نه اذان ته ډېر څه وایي خو چې کله داسې مرحله راشي نو بیا چې شمپوشي نه کوي دا نه وایي چې زه خیر دی پرېږده مړه د الله د رضا دپاره د ده ضرورت دی دا ترسره کړه که نه نو هغه یوسف علیه السلام د هغې نه ډو اعراض وکړو غږ یې ورته اړونه کړو چې تا ته ما سره خبره کړې وه ګوره تا اړو کړې نه ده او ته اوس راځې زما نه تعبیر ته پوس کړې که نه دا اخلاق د چای په دنیا کې دا د انبیاء کرام وایي ښه چې هغې بل سره ښه کوي خو که بل څوک هغې سره ښه ونه کړي یا ته احسان ونه کړي هم څه پروا د هغې نه ساتي دیو ته تعبیر خی خو سره د تدبیر نه هدې ته وایي اوچت مقام بیا چې د یو نیک سړي مقام دار چې یو سړی ستا نه څه مشوره واخلي د څه باره کښې نو ته به ولې پوره مشوره ورکوې ښه خیانت ته بالکل نه کوې چې څه تا ته صحیح ښکاري کړه به ورته هغه بیانوې یوسف علیه السلام ته تعبیر مخې ته و نو هغه تعبیر ورته ښي خو تعبیر سره سره ورته تدبیر هم ښیي چې د دې خوب چې کوم تعبیر دی او هغې کښې څه ډېر شدایت او سختۍ را روانې دي نو د هغې د دفې دپاره به داسې تدبیر هم وکړي ګوره دواړه کاره ښي مو ته تعبیر ښیي هم مو ته تدبیر ښیي ښه قال یوسف علیه السلام ورته وویل تزرعون سبع سنین دعبا کرونده کوئ اووه کاله پی در پی ګوره تزرعون د مضارع صیغه ده خو کله خبر په معنا د امر وي معنی وکړې کرونده اووه کاله مسلسل به په تاسو باندې فراسالي ده اووه کاله دا سربه کلونه دي اووه کلونه نو په دې کښې به ښه فصلونه کېږي او تاسو چې کوم اوشو کوئ نو هغه به ډېر په تدبیر ودخی په ډېره ښه طریقه باندې هغه سنبال کړئ. بیا ورپسې اووه کاله نور داسې را روان دي چې قحط سالي به وي، هېڅ شی به پکې نه وي، نو پای کې به دا بیا په طریقه استعمالوئ. نو هغه اووه کاله چې تېر شي که نه، نو بیا به حالت ښه شي. معنا دا و وږي چې اوش نه، نو دا مخکې اووه کالونه دي د پراخ سالی، خو ورپسې اووه نور را روان دي چې پای کې به څه شی بیا نه میلاوېږي، نو په دې اووه کلونو کښې د هغې لپاره ذخیره وکړئ مخکې. نو دا تدبیر دی چې فما حسدتم هغه چې تاسو یې لوکئ فذروه فی سنبله ناغفریده پخپلو وگو کې پخپلو توقو کې الا قلیلا مما تاکلون مگر لگ داغینا چه تاسو خورای وگو کې دن نا دا دانی پریده دانی تنه لرکوه ما مانا اللہ مکنو بیا غوبل مکوه بلکه اغا وگی دا سراغون که او پیوزه کې محفوظ که سٹور کیو کم رکی داغی وجه دارا چه کل دانا پا وگی کی ندانه خرابی گی زر دا دیر وقت کئی او چې د وږي نه دې لرې کړه د خپل ځای نه دې لرې کړه که نه د دې بیا ټایم لږ شي او په دې وږي کښې چې پرته وه او وږی پوخ وو نو بیا دا ډېره وخته پورې څه نه کېږي. نو ځکه ورته وایي چې په سنبل کښې پرېږدی سنبل دغه خوشۍ ته وایي وږي ته ښه لږ چې کوم تاسو خورئ نو ظاهره ده چې به خامخا خوب لوئ که نه نو هغه ټیک ده. نو ثم یأتی من بعد ذلک دا هغه تعبیر دی ښه مخکې ورته تدبیر وښه اوس ورته تعبیر ښیي چې بیا به راشي وروستو د دې اووه کلونو نه طبعا شداد وکالنا قحط والا سخت قحط پی بگی ایا اکلنا او بخوری دغا کلونا ما قد دمتم لحنا اغا چه تاسو سو پسنداز کری اغیلا سم جمع کری اغیلا تاسو چه سو جمع کری دا او کالا بدن اغار سو او توگی خوا او بخوری دنا الا قلیلا مما تحسنون مگر لگ داغینا چه تاسو تخم لپریده او را دیکھو تا بیا طریقہ خیلی چې دې اووه کلونو کښې کوم وږي تاسو را جمع کړئ او ښه په حفاظت هم کېښودل نو هغه چې کوم تاسو استعمالوئ نو هغه به ترېنه لږ لږ دانې به ترې لرکوئ هغه به استعمالوئ ښه په ترتیب باندې او بیا به په داسې طریقه استعمال کړئ چې کله دا اووه کاله تېر شي چې په هغې کښې تاسو سره بیا دومره ذخیره موجود وي چې تاسو وروستو د کر دپاره هغه استعمالولی شئ تخم به کېږي که نه ولې که تخم هم ختم شي نو کوم ځای نه به روړی دی نو دا طریقه ورته ښیي. نو ثم یأتی من بعد ذلک بیا به راشي وروستو له دې نه وروستو له څه نه د دې اووه کلونو د سختۍ نه لومړی اووه کاله به پراخی بیا اووه کاله د سختۍ نو بیا به راشي پس له دې نه عام پراخ سالی فیه یغاث الناس چې په هغې کښې به بارانونه وشي په خلقو و فیه یعصرون په هغې کښې به خلق میوې نه جوړوي. مانه بیا ځکه دا باران چې دی دا د ملکونو ابادي ده باران چې بند شي که نه سوکړه جوړه شوه هر څه ختم شي هم فصلونه خراب شي هم څاروي تباه برباد شي ځکه وی فیه یغاث الناس او عام هغه کال ته وایي چې په هغې کښې پراخي او سنه هغه کال ته وایي چې په هغې کښې قحط وي عربۍ کښې یعنې دواړه استعمالېږي مونږ خو کله کله سنه د عام په ځای استعمالو که نه دا سن فلانې دی سن سن ورته هم وایي که نه خو سینون چې کله شو که نه نو دا د سختۍ دي او چې کله عام شو نو دې کښې فراخ سالي ده بیا د فراخۍ کال دی. وقال الملك هو واپس لال دغه بیا دماغ دی واقعا د وګړه بادشاہ ته خبر وکړ چې جی هغه دغه تعبیر مونږ ته خو تدبیر مو وي خو ډیر خيار سره دی هغه ته کیسه وکړه بیا ټوله کیسه بیا ته کلی جی هغه به قصور جیل ته تلل دی جیل کې پروت دی هغه یې سړی راولی دام داغه چې ما ته مخامخ ټوله خبر وکړي. وقال الملك اول بادشاہ ایتونی به راول ما ته د قیدی د جیلی دا قسم مال راول نو فلما جاءه الرسول کله چې راغی هغه ته استازې د بادشاہ را طرف نه چې تر جیل نه خلاصې بادشاہ دې غواړي چې راشه نو قال یوسف علیه السلام ورته وایي نه ارجع الی ربک واپس لاړ شه خپل مالک ته مولا ته فاسأله نو تپوس دې وکړه ما بال النسوة اللاتي چې څه د حال د هغه زنانو قد قان ایدیهن چې زخمي کړي وو لاسونه خپل ان ربي بکیدهن علیم بېشکه رب زما په مکر د هغې پوهی دی داسې خو نه وځم په ما تهمت لګېدلی دی ظاهره ده چې بار وځم نو دا مشهوره خبره ده وي بد اچ او بدنام ګوره زه خو بدنام شوی یم خلکو زما باره کښې خبره کړې یم تر څوک پورې چې دا نه وي لړ شوی نو زه بار نه وځم زه په دې جیل کښې یم اول نه صفائی پکار ده کنه حدیث کې راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل لو کنت مکانه ولبست فی السجن ما لبسا لاسرعت الاجابه کزه یوسف علی السلام په ځای په جیل کې رګنا او دغه شان وو کاله ما تیر کړی او څنګه بادشاہ په واپس کسر علی کړی سم دستی به زفار راوته او یوسف علی السلام نه راوته داولې دغه اصل کې د دوړون بیاو یو خپل خپل شان دی ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شان داله چې هغه وی د الله د دین دعوت دی او شي خیر د خلک د پتا بدنامي ولا هیڅ خبر نه ده الله خرج اسلام عامله صفائی کړه هیڅ خبر نه ده او یوسف علی السلام داغه مقام دار چې مخکره تهمت زالت وکړ او داغه رس دعوت وکړ او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه هو وجود مقام دی کنه خو چې صرف دعوت یې اوس کو څوک ما بدنامي لګی دی کو څوک غلط تهمتونه لګی دی خو چې خبره وشي بیان وشي داغه مقام دی هر نبی خپل خپل شان دی خپل خپل مقام دی بادشاہ وی ها دا چل شوی دی تمام ملک ما ترا ته وسه پته نشته او کاله پکې تیر شوی دی تو عزیز یې سر ته خزه کراواله او تم راشه او هغه خزه مراواله له وزیرانو د گورنر ټول را میدان تکړي چې را میدان تکړي اوس هغه سره خبره کوي بادشاہ نو کالا نو څنګه عدالتي فیصله ذکر کوي ها وی بادشاہ ما خطب کننا ما خطب کننا وی دا سو اکیاد استاسو دا سو شان دستاسو ما خطبهو ما کن دی اصل کې یوسف علیہ السلام تاسو سره څنګه معاملہ کړی وای تاسو داغه سره څنګه معاملہ کړی و سو از راوتن کله چې تاسو غلو یوسف علیہ السلام عن نفسه په بار د نفس داغه کی تاری شادی چې تاسو زنانه او زلیخی د یوسف علیہ السلام نه د بدکارۍ مطالبه کړی و تاسو ته کړی و هغه نه کړی ناګی یو جی بالکل صحیح ده مون کړی دا وغه نه کړی قلنا وی دې زنانه حاش لله پاکی د الله لا ما علمنا عليه من سو ليو خبر شي مون پاغه باندې د هیڅ نقصان او د هیڅ خیانت او خیانت والا سره نه او په ډیر نه کړیو دغه وخت یا عزیز مصر خزي خبره شو وروګ لغه چې اوس خبره راګه تښو کنه نو قالت امراه العزيز وی خزي د عزیز مصر الان حصحص الحق اوس پړاګه ش حق اوس خبره ښکارا شو انا راوته عن نفسي ما مطالبه کړی و داغنه داغه د نفس بارکی و انه لمن الصادقين او یقینا هغه د رښتینو نه دی بالکل دا خبره زمانه شوی ده ما دا بد کار کړی دی جرم می کړی دی او هغه کې سره نشته هغه نیک کړی دی و انه لمن الصادقين ایو ته وی وی ښه اقرار هم کې وی ٹھیک دی اقرار کوم وکړې خو مسې ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب دا اقرار مې سکو کو چې پوشي دا خاون زما چې ما خیانت نه وکړې دا پوشي شه دا اقرار مې سکو کو چې زما خاون په دې پوشي چې مال الله سندي راوړي لم اخنه بالغیب دا یو دې ښا منډلې ورپسې وایو کمیسې دې شولې او ته چې ما خیانت نه وکړې دا یو ان الله لا یهدی کید القائلین او بشک الله نه کامیابې مکر د چلګرو مکل د خیانت کوونکو لمه مکر کامیاب شوه نه لږ ټیک د ماګنا کمی شلول له خود شي خو دې نه کړه ما یې غلی چې اوس خو شي ویندې کنه دا خپل خبره وکړه غالي وته یار څه چې دی خدالوي کار وکړل دې کنه چې دا کمی شته شلول له ټیک دې چې یا سو شو یا سو نه شو خو تا خو قصد کو نو یو ما او بره او نفسي پاکی نه بیان هم د خپل ځان ان النفس لاماره بسو یقینا دا نفس به انسان خامخا ډیر خودنه کوونکې دی د بدو کارونو الا ما رحم ربي مگر هغه چې پچی کی رب زما د بدو کارونو نه او ان ربي غفور الرحیم بشک رب زما ډیر په خلک کوونکې مهربان دی زما د الله د ذات ته امید دی مانا ګناه شوی دی الله به ما معاف کړي زه خپل ځان پاکه نه بیانم شوی درانه جرم ګناه را نه شوی دی اگر چې هغه کار شوی نه دی خو ما قصد کړو او دا هر نفس دا چې ان النفس لاماره بالسوء ټول دا بهتره خبره ما چې تاسو ته وکړه چې دا د زلیخی خبره ده او بعضی کسان وی وینا دا د یوسف علی السلام خبره ده چې ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب دا یوسف علی السلام وی دا کار مې زکو کو دا خزه مې راغون نکړې او بادشاہ ته مې وی چې زنه روزم د جیل نه چې زنانو ته پوسو کا چې زما هغه مالک ته پته ولګي چې ما خیانت نه وکړې دا غنه پوجي شه دا کور کې زل ویشم اغه ما باندې ډېر مې ربانی کړې و نو دا چې تکې دې چې کوم تعالی کې ما خپللې راغه تعالی کې سورې وکړه ان لم اخن هو بل او ان الله لا يهدي او بیا رسو ما او بر او نفس خدا خپل خبر نه ده خپل خبر دا نه ده چې ان النفس لاماره بسو د عام انسان نفس ته تاسو مخ کې ماویل او مخ کې تیر شوی دي نفسونه په درې قسم دي یو نفس اماره دي یو نفس لوامه دی یو نفس مطمئنه دی د انبیاء کرامو نفوس چې هغه نفوس مطمئنه دی آیات پتہ یا ایته النفس المطمئنه ارجعی الى ربک یو نفس لوامه دی نفس لوامه دی هر ایمان والے نفس دی ولې دغه بد کار وشي خو دې بیا ځان ملامت کوي کنه خفای پاغه باندې چې داول را نشوي او قران کریم دا غیم ذکر کړو چې لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ادا نفس اماره دا د عام انسان نفس دی دا د نبی د مقام سره مناسب نه دی دې وجنا حافظ ابن کثیر دې مقام کې وی چې دا قول د ذلیخې دی او هاذا القول والاشهر والاليق والانسب بحال القصه ادا قول ډیر مشهور ډیر لایق ډیر مناسب دی د قصې سره او د معنا د کلام سره او ماوردی په خپل تفسیر کې امدا ذکر کړی دی حافظ ابن کثیر وی او انت دب لنصره الامام العلامه ابو العباس ابن تیمیه رحمه الله او بیا دې قول کلک تایید شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مطلب ښه حافظ ابن کثیر تفسیر کې لیکلو دې وجنا به تر امدا چې دا د امرات العزیز کولی تفسیر عثماني کې لیکلی دی چې دا د هغه خبره ده د لیخې خبره ده لکه څنګه چې راته ما په کومه طریقه تفسیر وکنه هم تکلی وقال الملك اول بادشاہ بادشاہ ته په تاوله کې دا خبره واضحه شو تو وقال الملك اول بادشاہ ایتونی به راوله ماته دې ماته راوله استخلصه لنفسي چې خاص کم د پاره د کار د ځان خپل دا ډیر زبردست کړي دي دا څنګه کسان چې پیدا کیږي چې دا حکومت څخه کار وته حواله کوم دا سي دیانت والا کسان پکار دي نو دا سی پادشاہ او دا سی حکومتونه کامیابی خواه استخلص کل نفسی چه خالصی کم دخبر زان دفارا ظاہره دا چه بیا رووتو چه رووتو نو پادشاہ سر خبری وکلی دن تا خو بیا نوری کسی میسی دی خوی کل چه غراوتو از هری دی کلی نوی دا جیل خانی پا دروازه باندی یوسف علیہ السلام قلم رواغستو نو دا لی کلی تولی کلی دا حازا قبور الاحياء وبيت الاحزان وتجربه الاصدقاء وشماته الاعداء دا داسې ځای دی چې د ژوندو قبر دی راجل لري تر ژوندو قبر یو د مړو قبر یو د ژوندو قبر دا داجل د ژوندو قبر دی دا د غمونو کوټه د غمونو ځای دی دا د اصدقاء او د دوستانو تجربه ده اډارنګ دا د دشمنانو فاصله ده دا ځای دی والله علم کلی دی کنه فلما کلمو غسر خبر وکړي بادشاہ هغه سره په یو جبه کې خبر شروع کړي نه بادشاہ سره په هغه جبه کې وکړي هغه بل چې په بادشاہ ډیر زیات توفیار او ډیر قابل او ډیر جبه باندې عبور نو مظهری کلی چې په ګڼو جبه کې دی هغه ته پوښتنه وکړو یا دولس جبه یا دیار نو چې هغه ټول یې سپره سلام نو ورکړي بیا وته یې ور دینه علاوه مال یو واجب نور دی هغه ویلا قابل سره لري فلما کلمو کله چې خبر وکړي هغه سره وقال ورتوي انك اليوم لدينا مكين نمين يقينا نن روز زمون سرا عزت من او امانت داري بس تا مقام دي تعال من دا مقام در کوچ غستا د شان مناسبي خا يوسف عليه السلام توس چې کلا غور تخپل او وي جره تعال مقام در کو تو وای مطلب دار تعال کم زي در کو استاد سوخ کړه نو قال اجعلني على خزائن الارض او یوسف علیہ السلام مقرر کما په خزانو د دې ملک باندې د دې ملک په خزانو وزیر خزانه ما مقرر تا ولی وجه کوي انی حفیظ علیم یقینا د خصاتن کې او پویم په تدبیر د مالونو باندې مالک چل دا یو پوی گم ها ولی خزانه وزیر خزانه دا چې سړی په کار وچ یو خو صادقی بل امینی خیانت نه کوي بل او خیار عالمی پوی ادا صفاتونه په ما کې شته د یوسف علی السلام ویلی شو ورسوګا څه نشي ویلی ښا هر څلې دا مشر نشي غوښته دا نه چې وطن نه پاتې هغه یې زم مشرکی ګم د خلکو خلکو دوی ما بادشاہ ته حدیث کې ګورم نه راغلی دا عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ته نبی علی السلام وی رواد الرحمن لا تصل الاماره شرط مشرونه غواړي ښا ځان خلکو ته مخې ته کوي چې مال ووټ راکې یا ما مشرکی چې تاسو مشر شم ځان مو مشرکوا ولی کتا مشرې سوال وکړه ته تاسو مشرې درم کړی شي لیکن د الله رضا په بیانت نه تاسو سره امداد بلی او کته نه غوښته خلکو په زور تعالی درکړه نو بیا ورسره الله امداد کوي دا غفر حقیقه خو یو د نبی مقام دی د نبی مقام خو ظاهره خبره ده چې خو د عام خلکو نو چت ځکه هغه دا ویل شي او هغه چې سوي نو سیم د چې انی حفیظ بل سره دا داونه شي کولی ښا انی حفیظ علی وکذالک مکننا لیوسف فی الارض او دا غشان سے ورکم یوسف علیہ السلام دا پزمکا کی زیم و دور سنگا زیم و دور کن چاوی پیس زمانہ چی تیرہ شوا امرات العزیزی مصر مرشو چی مرشو نوی خضی پاتشو زریخا نوی دالا جینیوہ اوی اغبانی کاکلا نوی زریخا بیاد یوسف علیہ السلام خضی جوڑا شوا او دے باپ کے جامی سے بیا پورا کتاب لکلی یوسف زریخا چی پہ کی بیا کسی دی چی نو پلار روانه او ګوډه او یوسف یوسف په کوله او کوټي وو سره وا او په دې کې یوسف علی السلام ولا مخه لورغه او بیا وی د الله را سوال وکړ بیا وی د غنی جینې جوړ شو ځواني می وو کړه ټول غپته خلک غپ لګی یو خدای چې تاسو زنانه چې ټیک د چې نه که خزه ودانه وایو او دا غلطی ټیک د اراده کړل او بیا رستونه شو لیکن انبیا او ته الله داسې خزنه ورتي داسې خزنه الله ساتي او بل داشي هغه مشرخه زوا او رست بیا هغه بوډه شه دا بیا ځواني کیده لکم ذکر غلری زکریا علی السلام دا الله نو سوال کی الله مالا بشیرا کیو بیا چې کله الله ورته در کوم دلاوی الله زو بدا سیم تبم داسي او خزبنیم داسي چې څنګه یې دا چې تاسو بیا ځوان کیږي بیا ځواني به نشتا کله چې به یې راو معجزه لا الله دې نظر کوي دی وخت درل ابراهيم علی السلام له بوډاوالي کې نو ورته بار څو به باکه چې کوم ریواج ذکر کیږي ته محدثین او بصره زمانه هغه بالکل موضوع بیکار روایت ده غلط روایت ده عربي وجنا خلق بیا په دې کې غلط شوی دي چې چاوي دې سره وادو کو نه زامن شو چاوي لونه وشوي یې خپل کې اختلاف دي چې زامن یو کولونه وشي ټول غلط خبرې دي بار صورت وادو هغه کړی هغه ده کې هر څوک چې لیکن د ذلیخي سره دا وادو دا بالکل په روایت نه دي ثابت یو روایت هم په دې باب کې نشته صحیح روایت کنه یو دروغ دي کسی دی نه چې څوک غل کوی چې تاسو نه لیکلی دي څلور پړکا کیسه پکشتا اته پړکا پکشتا شیرونه پکشتا الله جل شانو یو ول عزت ور تمکن علی یوسف فی الارض یتبوا منها حيث یشاء جوړو به داغینا چې کوم ځای به غوښتو چې کوم ځای به غوښتو مثلا ته کې اوسې دا ولی وزیر شه کنه له مقام مت حاصل شو نصیب برحمتنا من نشاء رسو من خپل رحمت هغه چاته چې وغواړو ولا نضيع اجر المحسنين او نه ضایع کوم اجر د نیک عملو نیک عملو بدله الله وي نه ضایع کوم دنیا کې مغیله مقام ورکوم لکه یوسف علی السلام هغه دنیا کې مقام ورکو اخرت کې خود دی او ولا اجر الاخرته او خامخا اجر د اخرت خیر غره دی للذین امنوا وکانوا لا ایمان راول دی وکانو یتقون دی ځان ساتي د ګناهنا دغه اصل کې د شوبې جواب مو شو که څوک دا وي چې ډېر کله دی اوسړې نیک دی دیندار دی او دنیا کې هغه څه مقام حاصل نشي یا هغه څه مال او دولت رانه شي غریبي الله وي د آخرت اجر بیا غوړې دی هغه ډېر وشت او انبیاء کرامو کې دا څه مشته چې غي د فقر او فاقې ژوندۍ تیر کړې ده سره د بادشاه نه چې بادشاهان هم دي لکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې مکه فتح شو نو دا غي نه رسول ټول عربو بادشاهان شو لیکن به ژوندۍ څنګه د ژوندۍ دا سره جدي ساده ايو ورځ پوری نه بل ورځ نشته دا څه حال دی نو کاغه غوښتي نو دنیا ټول نعمتونه د دنیا ټول خوراکونه به دغه مخه ته پراته او د دنیا ټول سامانونه به دغه مخه ته پاغه نه دغه راکړي ځکه حدیث کې امرازي نبی عليه السلام ما ته دنیا پېښوا ته دا څه خزي په شکل کې چې دا غي لې چې ښکارا وي خو ما وی چې زمانه د پکار ما طلاق ورکړي دا تامینه ده خو او انبیاءو کې داسې مشته چې الله ولوی جلال ورکړي سليمان عليه السلام ته وګوره دا غ تخ په هوا باندې ګرځي کنه دا وایي چې داغه زمانه جال دی او دا سړي چې داغه معجزه ده چې کوم خو هغه وینو په یو ساعت کې یو ګنټه کې به هغه د دوه میاشتو د میاشتې مزل کوخه غدوها شهر و رواحها شهر دا یوسف علیه السلام دی د الله په دمه دمه د بادشاه مقام ته ورسوخه ځکه هغه ذکر کوو ول اجر الاخره خیر او خامخا اجر د اخرت غوره دی هغه کسان چې ایمان راوړي او دې ځان بچ کوي کارو یې تکون ځان بچ کی د خلاف نه فرمانه نه دیو ته غوره وقال الملك او ویل بادشاه اني ارى سبع بقرات يقينا زوین فخوب کی و غوا غانی سمان سروي يا قلوهن سبع عجاب چخري غيله و ټقي و سبع سنبلات خضر او وگیشنو او خره یا به ساعت او نور وشوي یا ايها الملأ او کابینه والا زما او غټانو د قوم زما افتوني او غټانو او ملأ افتونی فی رؤیا یا تعبیر را که ما تا پا بارا دا خوب زما کې ان کنتم لر رؤیا تابرون که تاسو دا خوب تعبیر استن کی قارونو دی ورتوی ادغاس و احلام گڑوڑ خوبو ندی وما نحنو بتعویل الاحلام اونو یومنگا پا تعبیر دا داسی خوبونو بی عالمین پوی لرن کی وقال اللذی اوی آغا کس نجا منهما جیل نخلاص شه او دا غدوانا واتکر بعد امتن او خبر و تیاد شوا رستو دا سمودینا انا انبیوکم زبا خبر درکم تاسو تا بتعویلی ہی پا تعبیر دلی خوبو بار سلون نماو لے گئے یوسف ایوہ صدیقو او یوسفا وڈیر رشتنیا افتنا فی سبع بقراتن تعبیر را کمولا پا بارا دا وو غاگانو کے سمانن چی سرویری یا کلو هن خری غیل سبون عجابن و ٹپے و سبع سنبولاتن خدرن او وو گشنو او خرایا بساتو نور وچو لعلی ارجعو الان ناس دیده پارا چیزو واپس لارشم خلقو تا لعلهم یعلمون چی اغی پوشی دیده پارا چی پوشی نو قالا یوسف علیہ السلام ورطویل تزرعون سبع سنین دعبا کرواندکوئے او کالا پی در پی فما حصدتم راغ چی تاسوی پریکے تاسوی لوکے فضروہو فی سنبولیهی نو پرید اغا پا وگو خلو کے فتو خو خلو کے الا قلیلا مما تاکلون مگر لگ داغینا چی تاسوی خورائے ثم یاتی من بعد ذلك یا براشی رسول دینا سبون شدادون و کالونا سختو و کالونا دقاحتو یا کلنا چو بخری اغا ما قدمتم لہننا اغا چی تاسو مخی جمگری اغیلا الا قلیلا مما تحسنون مگر لگ داغینا چی تاسوی تخم لساتے ثم یاتی من بعد ذلك یا براشی رسول دینا عامن فرافتا لی فی یغاس الناس دا سکال چه پاغی که با بارانو نوشی پا خلقو و بیه یاسرونو پایی که با میوی نچوڑی وقال الملکو ویل بادشاہ ایتونی بیهی راول اماتا دغکت فلما جاہو الرسولو کل جراغی اغتا استازی و قاتدو نو قالا یوسف علیہ السلام مرتوی ارجع الی رب دکا واپس لارشا مولا خپلتا فسألہو نو تپوستیو کا ما بال نسوت اللاتی سده حال ده هغه زنانو قد فانا ایدیهن چه زخمی کریو لازو نقفل ان ربی بکی دهن علیم یقینا رب زما پا مکر داغی پویده قالا نووی البادشاہ ما خطب کننا داس واقعات استاسو داس شان استاسو از راوتن یوسفا کلچ تاسو غلو یوسف علیہ السلام مطالبهم کولد یوسف علیہ السلام نا عن نفسه ببارد نفس داغکه قلنا نو دی ټولو زنانوی حاش لله پاکی دا الله تعالی لا ما علمنا علیه من سو نیو خبر شوی مون پاغه باندې کیس خیانت کیس نقصان قالت امراۃ العزیز اوی خزید عزیز مصر ذلیخه الان حصحص الحق اوس پړاګه ش حق انا راوتو عن نفسي ما مطالبه کړی و داغنه داغه د نفس بارکی و انه لمن الصادقین او یقینا هغه رښتینو نه دی ذالک دا اقرار مې زکو کو لیعلم چې پته ولګي زما خاونتا انی لم اقنه بالغیب چې بشکه ما خیانت نه کړی داغه پشیشا وان الله لا يهدي كيد الخائنین او دا چې بشکه الله نه کامیاب وي چل د خیانت ګرو او ما ابرئ نفسي او زو پاکی نو بیانون دزان خل ان النفس لامارتم بسو یقین النفس دیر خودنا کون کے دے دبدو کارونو الا ما رحم ربی مگر آغا چی بچ کی آغا دبدو کارونو نا رب زما ان ربی بیشک رب زما غفورون دیر پخنا کون کے دے رحیم محربان دے وقال الملکو اوی البادشاہ ایتونی بی راول ماتا دا سلے دا کس استخلص هو لنفسي چه خاص کم د پاره د کار د ځان خپل فلما کلمه تو کله چې خبرې وکړې هغه سره یوسف علی السلام سره ظاهر ده چې هغه له دعوت ورکړې ده دا مسلمان شوی دی دا بادشاہ نو قال هغه ورته وی انک الیوم لدینا مکین امین یقینا تنن رز زمون سره عزتمن امانتداری قال هو یوسف علی السلام اجعلنی علی خزائن الارض مقرر کما په خزانو د دې ملک دغه چې د خزانو سیستم صحیح په ملک نه ملک صحیح اگر خزانه سیستم غلط شکنه ټول ملک وانیږي ذکر یجعلنی علی خزائن الارض مقرر کما په خزانو د دې ملک باندې انی حافظن علیم یقینا د ساتون کې او په یم په تدبیر د مالیاتو وکذالک او دغه شانتی مکن نالی یوسف په لار دی زه ور کوم یوسف علی السلام ته پزمکه کې یتبو او منها حیث یشا جوړو به داغینه چې کوم دې به وخته نصیب برحمتنا من نشا رسوم خپل رحمت هغه چاته چې وغواړو ولا نضيع اجر المحسنين او نزايا کوم بدلا د نیک عملو ولا اجر الاخره او خامخا اجر د اخرت خير غرد للذين امنوا او کسانو د پاره چې ایمان راوړل دي او کانو یتقون او دي ځان بچ کړي د خلاف نه د شرک نه او د ګنا نه